No dobra. Okej, okay. Zacznijmy od tego, że poproszę Cię o przedstawienie się. Tak. Jak się nazywasz, gdzie teraz jesteś, powiedz krótko o sobie. No cóż, jestem w Krakowie, w swoim mieszkaniu, z którego teraz pracuję najczęściej, bo online. Nazywam się Olga Haller. No, długa jest moja historia i osobista, i życiowa. Mam 64 lata, a od 82 roku zaczęłam się zajmować, już pracując, w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kiedyś nazywała się inaczej. I rozpoczęłam wtedy pierwsze swoje doświadczenia szkoleniowe, treningowe, właśnie w oparciu o podejścia humanistyczne i o gestalt. Aha. No o to Cię jeszcze spytam tak więcej, ale najpierw, tak jak Cię uprzedzałam, chciałabym, żebyś trochę mi opowiedziała o sobie, jako właśnie o człowieku. Oj. Jakim człowiekiem jesteś, jakie są dla Ciebie najważniejsze wartości, które Cię charakteryzują, cechy, które Cię charakteryzują? No cóż, jestem człowiekiem, jestem kobietą, jestem matką, jestem babcią, za chwilę prababcią, jestem psycholożką, jestem siostrą, jestem no, kobietą we wszystkich wymiarach, no tak mogę powiedzieć. No i jestem terapeutką. Jestem przyjaciółką moich zwierząt, a one są moimi przyjaciółmi, które mam właśnie teraz w domu. No i tyle tak na pierwszy rzut. A te wartości, jakie są dla Ciebie najważniejsze? Jakbyś myślała, że ludzie by Cię opisali, to przez jakie wartości? Wiesz, tak na gorąco, pomyliłam się, jak widziałaś, tak gramatycznie, czy tam, jak to powiedzieć. W ogóle mi to pasowało, wiesz, tak. Jak się poprawiła, to tak Cię słucham. Tak, przyjacielem chciałam powiedzieć, ja jestem przyjaciółką. No, ale właśnie, wiesz, to pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, to, co dla mnie jest ważne, to to, że możemy się mylić jako ludzie. Że nie jesteśmy nieomylni, że mamy prawo szukać, poszukiwać, błądzić i przez to się uczyć, wybierać różne drogi, angażować się, a potem, kiedy mija czas i kiedy czerpiemy z tego różne doświadczenia, no to widzimy szerzej. I to są dla mnie takie wartości. Widzimy szerzej, siebie poznajemy, poznajemy świat, innych ludzi. To właściwie jest taka podstawa, to co naprawdę jest ważne i w drobnych sprawach, i w pracy zawodowej, i w życiu. I tutaj nie można osiągać żadnych, no nie wiem, może można osiągnąć mistrzostwo w jakiejś sprawie, ale myślę, że nawet jak pomylimy się wiele razy, wiele się nauczymy, to zawsze może nas czekać naprawdę jakiś błąd. Prawda? Peirce mówił, ja zawsze to lubię powtarzać, że o błąd, możemy się czegoś nauczyć. No, ale nieraz błędy bardzo bolą, bardzo, bardzo są trudne do przyjęcia. Łatwo wtedy szukać winnych na zewnątrz, odpowiedzialnych na zewnątrz. No i ten proces, który trwa przez całe życie, no jest taką naszą jako ludzi, prawda? Taką naszą charakterystyką podstawową, że nie jesteśmy nieomylni. No i to trwa całe nasze życie. I myślę, że nie tylko nasze życie, tylko kolejne życia, kolejnych pokoleń i cały czas się z tym mierzymy i cały czas dzięki temu możemy się rozwijać. Ale też, co czasem bolesne, wracać do podobnych błędów, do podobnych, już wiedziałam, już przecież myślałam, że to się nie stanie, prawda? Albo myśleliśmy jako społeczność, mniejsza czy większa, a jednak. jakoś, jak mówisz i powiedziałaś o tej kobietom w różnych wymiarach, patrzę, że jesteś na czarno ubrana. A to przypadkowa zbieżność. Tak. Ale okay. Wiesz, bardziej pomyślałam o tych protestach teraz, wiesz? No tak, tak pomyślałam też. No. Tak. Czy uznałabyś siebie też za kobietę jakąś taką walczącą o prawa kobiet? Czy no właśnie? No tak, jestem bardzo zaangażowana, może nie czynnie, bo akurat teraz nie wychodzę na ulicę, na marsze czarnych parasolek, na czarne protesty, owszem, tak, kilka lat temu, ale teraz nie z uwagi na, no, na sytuację też, jaka jest ta pandemiczna. Ale jestem bardzo, bardzo działam w domu, to znaczy siedzę na internecie, siedzę na Facebooku, posyłam, przesyłam, czytam, słucham muzyki, która powstaje w tym czasie, albo tak dobrze pasuje do tego, co się dzieje. Pokazuje nasze przeżycia i to, co nas tak porusza, pobudza. Wszystkich właściwie, tylko na różne sposoby. No i bardzo jestem sercem zaangażowana. Sercem i tak naprawdę jestem szczęśliwa, że to się dzieje. Szczęśliwa, że to się dzieje, że kobiety naprawdę wściekły się w taki spektakularny i jednoznaczny sposób i to dodało im sił, nam sił. I dzięki temu, że to się... A w ogóle jestem też szczęśliwa, że młodzi ruszyli. No to myślę, że wszyscy, a szczególnie z mojego pokolenia osoby, wszystkie też szczególnie się z tego cieszą. Wiele z nas się z tego cieszy. Bo strasznie mi ich brakowało w takim życiu społecznym. Bardzo. Też wiele razy rozmawiałam z przyjaciółmi, ze znajomymi. Jak to się dzieje? Szczególnie, że mam kontakt z młodzieżą dosyć intensywny przez to, że organizuję obozy takie z psychedukacją, obozy Gestalt dla młodzieży rokrocznie. No i ci młodzi mają różne, poznaję też z perspektywy, bo to już trwa 20 parę lat, odkąd pierwszy obóz organizowaliśmy z Adamem, z moim mężem. I widzę, jak młodzież się też zmienia przez te lata i ja sama, jak kiedy ja byłam młodą osobą, nastolatką, kiedy były różne takie też ruszenia i bunty społeczne na całym świecie i też u nas w Polsce i strasznie mi młodych brakowało, takich aktywnych, wyrazistych, wyraźnych, no i okazało się, że są. Że są i co więcej, są w taki sposób, no właśnie, razem z tą swoją, można powiedzieć, subkulturą czy kulturą internetową, prawda, facebookową, zoomową, twitterową i tak dalej. Są tak te błyskotliwe hasła i takie śmieszne, zabawne, na granicy jakiegoś sarkazmu, ale też dużo jest w nich takiego właśnie takich treści, które właśnie wiążą się z kulturą młodych, z książkami, które czytają, z filmami, które oglądają. Czasem trudno nadążyć, także sama czasem muszę się dopytać albo pogrzebać w internecie, żeby zobaczyć, co to, z czym to się łączy. Także bardzo jestem sercem i całą sobą, naprawdę całą sobą w tych przemianach i w tym, co się dzieje i za kobietami, za mężczyznami, którzy je popierają i w ogóle za tymi przemianami, które postulują. No tak, bo sobie pomyślałam, że jesteś z tego pokolenia, które też się buntowało ileś dekad wcześniej. O tak. Więc zastanawiałam się, czy to masz już też we krwi, w tym sensie w biografii, no nie? A oprócz tego, że Gestalt jest też taki... No tak. Ewolucyjny trochę, anarchistyczny. No tak, tak, tak. To chętnie o tym powiem, bo myślałam sobie właśnie, wiesz, bo siedząc, oglądając, rozmawiając przez telefon z przyjaciółmi, to wszystko mnie też, wiesz, tak zachęca do popatrzenia też wstecz i zobaczenia, wiesz, z takiej szerszej perspektywy. W ogóle im jestem starsza i to jest, myślę, taki duży plus starzenia się, że naprawdę po 60 łapię zupełnie nową perspektywę. Zupełnie nową perspektywę tego, co się działo, tej przeszłości, przemijania. Oczywiście inną też perspektywę przyszłości. Nie? To, co też wspomniałam ci już wcześniej, prawda, kiedy mam 64 lata, no to jak patrzę wstecz i na swoje życie, i na swoją zawodowe dojrzewanie w tym, no to więcej znakomicie jest tej przeszłości niż przyszłości przede mną, jakkolwiek bym długo żyła, czego sobie chętnie życzę. Ale na szczęście to ode mnie za wiele nie zależy. Więc po prostu naprawdę dużo jest tej przeszłości i cieszę się z tego, że mogę widzieć z tego miejsca też tą przeszłość. Taki naprawdę duży kawał życia, zarówno te momenty, kiedy byłam bardzo ze sobą, przy sobie, w swoich różnych zmianach w życiu osobistym, ale to wszystko działo się zawsze na tle. To wszystko działo się zawsze w jakimś kontekście społecznym, no politycznym również, mniej lub bardziej mnie to dotykało albo angażowało, ale zawsze miałam takie poczucie, no, że to połączenie między moim życiem osobistym a tłem, również przez to, jak poznawałam właśnie dopiero później już i myślałam też o przeszłości moich rodziców, dziadków, takiej historii mojej rodziny, no to naprawdę to daje bardzo, bardzo dużo. Taka refleksyjność, która się rozwija przez całe życie właśnie też w kontekście tego, co się dzieje też wokoło. Podlegania zarówno tym wszystkim przemianom na wiele różnych sposobów, jak i właśnie to patrzenie takie wstecz pozwala mi się jakby tak popatrzeć no, z oddalenia, a tym samym widzieć w tym jakiś sens. Inny niż taki doraźnie tylko, prawda? Tylko odnajdywać taki głębszy sens no, życia ludzkiego, mojego, ale też mojego, innych ludzi, nas jako ludzkości w ogóle. No tak brzmi to górnolotnie, ale naprawdę tak jest. Jeśli miała 64 lata, to zobaczysz. Właśnie, słyszę, tak właśnie chciałam powiedzieć, że no to tak, no rozumiem, że nie jestem w tym miejscu, ale to przyjemne jest mieć tak to no, tak, egzystencjalne kryzysy i żywiołowe klęski i polityczne napięcia, to naprawdę mieć taką bazę, jakiś grunt, to tak, to mogę zazdrościć, o tak bym. Wiesz, każdy ma swoją w każdym wieku, prawda, ale to, no wiesz, ten wiek, w którym jestem, ten czas, no jest dla mnie nowy zupełnie. Tak. I taki, który budzi mieszane oczywiście uczucia, też z uwagi na to, że jestem kobietą, wiesz, starzenie, zmarszczki, te tak, różne rzeczy, tak. Prawda, przeźroczystość tak zwana i tak dalej. Więc to wszystko też mnie dotyka, ale widzę naprawdę te dobre strony i to mnie, szczerze mówiąc, zaskakuje. Tak, no to właśnie to w tym cieszę sensie się. Ja rzadko słyszę takie wypowiedzi, więc dlatego przyjemne to jest. Bo te inne, wiesz, rzeczy mnie nie zaskakują i nie są przyjemne. No tak, i o nich się słyszy, wie, tego się obawia. Tak, tutaj, nie? Tak jest. A powiedz jeszcze, bo mnie to tak ciekawi, właśnie to tło, że rzeczy, o które o sobie mówisz, jakim jesteś człowiekiem, to miałabyś tak jakieś krótko powiedzieć o tym, co cię kształtowało właśnie, co to było za tło, które sprawiło, że taką, a nie inną jesteś dzisiaj osobą. Kobietą, człowiekiem. Czy ludzie konkretni, albo może sytuacje, no wiadomo, że pewnie dużo tego. Ale... No, tak, spróbuję, wiesz, wybrać z tego to, co w tej, bo akurat też w tej szczególnej chwili tych protestów, które się odbywają, no to mi dało też okazję właśnie do spojrzenia przez ten pryzmat na swoją przeszłość i właśnie na to, co mnie kształtowało. Nie są jakieś, wiesz, wnioski gotowe, ale bo jestem w trakcie też tego, wiesz. Jasne. Ale niektóre wyraźnie wiążą się z tym, co moje przemyślenia w tej chwili wiążą się właśnie z tym, co się dzieje. No więc po pierwsze, no to urodziłam się w 56 roku i to, co się wtedy działo, kompletnie mnie, wiesz, nie dotyczyło. Ale się działo. W małym miasteczku, wiesz, w bezpiecznej rodzinie, więc nie było żadnych jakichś, wiesz, takich zakłóceń bezpośrednich. Pierwszy raz, jak wiesz, dopiero jak zaczęłam dorastać, ale dosyć wcześnie, jak miałam 11, 12 lat, kiedy dochodziły, wiesz, w gazetach, które czytali moi rodzice, dziadkowie, i ja też do nich oczywiście wsadzałam nosa, no dochodziły różne ze świata, chociaż wiadomo, w ograniczony sposób. Ale też z zagranicy, nie mieliśmy rodziny, która by tam gdzieś była blisko i jakiegoś takiego kontaktu. Natomiast bardzo, wiesz, otwieram oczy na wszystkie takie doniesienia, im byłam starsza, tym bardziej, z czasopisma Forum tam, i różnych innych przekroju i w ogóle takie dotyczące obyczajowości zmieniającej się, tego, co się dzieje gdzie indziej, prawda, tego, co u nas. Bardzo byłam zaciekawiona tym. No i tak do mnie dotarły pierwsze wieści o tej rewolucji obyczajowej końca lat 60. Beatlesi i inne oczywiście ikony muzyki rockowej, w ogóle rock, ale też polityczne, prawda, różne bunty młodych, prawda, wezwania do miłości, pokoju. Wojna w Wietnamie, mimo że byłam daleko od tego, no to przez właśnie ten kontakt do mnie to docierało i pobudzało we mnie bardzo mocno taką iskrę właśnie buntu, wiary w człowieka, ale też zwątpienia. I to dosyć wcześnie, jak miałam 12, 13 lat, 14. Sama bezpośrednio w żaden sposób nie doświadczyłam 68 roku w Polsce, takiego ruszenia właśnie też do wolności. Natomiast jak miałam powiedzmy 15-16 lat, to przez koleżanki, znajomych gdzieś tam z Warszawy, które były bezpośrednio akurat przy tym, ich rodziny, prawda, były przy tym zrywie, więc też zaczęłam czytać i też zaczęłam łączyć jakieś fakty, prawda, to co się dzieje. Także to znam tylko ze słyszenia, z takiego słyszenia trochę pokątnego i dopiero później doczytywałam o tym, co się faktycznie wtedy działo. Pamiętam, jak dziś w 70 roku po zamieszkach, jeszcze za czasów Gomułki, komunikat z radia o tym, że rządy objął Bierek. No i potem to już było moje nastoletnie dorastanie. Bunt przede wszystkim przeciwko właśnie sztywnych obyczajom i tak dalej, takie hipisowanie, tak bym to nazwała. Ale no bardzo, bardzo takie mocne, bardzo intensywne, a oczywiście wiem, że to wszystko działo się na tle też rodzinnych różnych tarć i problemów, które się wtedy działy i które mnie też bardzo mocno ukształtowały, takiego właśnie ducha walki, wolności, dążenia za wszelką cenę do tego, żeby mieć własne zdanie. Nigdy nie uczestniczyłam w jakichś działaniach jakiejś organizacji, za wyjątkiem harcerstwa, jak byłam taką dzieckiem i młodą nastolatką, 11-12-latką, a potem to już właściwie rewolta, tak bym to nazwała w swoim życiu, to co się działo. I też dużo czytania, mnóstwo czytania literatury, ale przede wszystkim obyczajowej, ale z polityką w tle i z przemianami społecznymi bardzo, bardzo mocno. No i tak dotrwałam do 80 roku. Wcześniej już skończyłam studia, psychologię i wtedy właśnie zaczynałam pracę w przedszkolu, potem w poradni jako psycholog. No i wtedy wybuchł rok 80, który przeczuwałam, o którym gdzieś już tak jakby pod spodem już się to wszystko tliło, ale w tym moim małym miasteczku nie było jakiegoś ruchu politycznego czy jakiegoś wyraźnego, no ale nagle, tak jak teraz pewnie dla wielu ludzi, coś się wylało. Fala przerwała tą tamę I wtedy już miałam, już kiedy 80 rok wybuchł, już miałam córkę, dwulatkę, prawie że 2,5 roku miałam, byłyśmy na wakacjach. No i to było takie bardzo szybkie, spowodowało we mnie takie bardzo szybkie dojrzewanie jako młodej kobiety i młodej obywatelki. Naprawdę od wtedy zaczęło się czytanie całej bibuły. Wtedy przeczytałam Archipelag Gułag po raz pierwszy i inne, taką klasykę, prawda, która wcześniej była mi w ogóle nieznana. Jakieś śladowo coś tam słyszałam, czytałam, wiedziałam, że jest, że na stole nie ma tego, co ważne, takim społecznym, no ale miałam swoje różne zajęcia życiowe. I to się odbijało oczywiście, ale inaczej. Natomiast od tamtego momentu się przebudziłam, tak można powiedzieć, społecznie. No i to, co wydarzyło się dzięki właśnie też temu ruszeniu i tej zmianie w moim życiu zawodowym, no to właśnie to, że nagle też te wielkie zmiany odbiły się bardzo mocno w środowisku psychologów. Psychologów i różnych osób związanych z oświatą, z edukacją, ale tych pracujących z człowiekiem w tych początkach lat 80. powstały właściwie, no to była naprawdę taka wielka zmiana. W latach 80. powstały jeden ośrodek jest do dziś ważnym miejscem dla wielu rozwijających się, uczących się psychologów, terapeutów. Laboratorium Psychoedukacji. No i w Krakowie pracownia praktycznych umiejętności psychologicznych założona przez Jacka Pierzchałę i Jurka Nieniewskiego, no, wokół której właśnie i wcześniej jeszcze, zanim powstała, prawda, to nie było tylko ich dzieło, tylko dzieło całego środowiska też krakowskiego, prawda, gdzie powstały dwa takie niezależne ośrodki rozwoju praktycznej psychologii, psychologii w działaniu. W Warszawie z kolei, no wielu, trudno by ich wymieniać, prawda, można sobie poszukać, sięgnąć do historii tych ośrodka, na przykład Laboratorium Psychoedukacji, gdzie wiele osób, które wcześniej uczyły się od Kazimierza Jankowskiego, psychiatry humanistycznego, który ze Stanów tak jakby przeniósł tutaj na nasz grunt te idee, które były idee właśnie humanistycznej psychologii, humanistycznej psychiatrii, które tutaj były naprawdę z wielkim zapałem i entuzjazmem jak to powiedzieć, z wielkim entuzjazmem były wchłaniane i przetwarzane przez tych właśnie wtedy młodych psychologów i w Warszawie, i w Krakowie. No i ja wtedy na szczęście miałam takie wielkie, wielkie szczęście, że pracowałam w mojej poradni w małej miejscowości o nazwie Pszczyna na Śląsku. I w tej poradni pracowała też moja matka, która była zwyczajną kobietą, ale miała gdzieś jakiegoś takiego ducha rewolucji i różne swoje doświadczenia też trudne, życiowe. I inne osoby w tejże poradni, jej dyrektorka, bardzo sprzyjająca też zmianom, które w 82 roku, wyobraź sobie, wtedy byliśmy pierwszą poradnią w Polsce, która rozpoczęła dwuletnie szkolenie oparte na pracy na procesie w dwóch małych grupach, w której byli pracownicy poradni przy przychodni zdrowia, psychiatrzy tutaj na Śląsku z uczelni, w sumie tam 20, może 4 czy 5 osób w dwóch grupach i wydębiliśmy na to, moja matka i dyrektorka, pieniądze od inspektora oświaty w tejże Pszczynie. No i tak to się wtedy zaczęło. Prowadzili to właśnie Jacek Pierzchała, Jurek Nieniewski i inne osoby. Magda Zaleska tam się znalazła, potem pod koniec też i Zosia Pierzchała. I przez te 2 lata naprawdę przeszliśmy podstawowe takie szkolenie. Tak jak teraz, to jest normą, prawda, w tym 82 roku oparte właśnie na elementy treningu interpersonalnego, elementy pracy terapeutycznej, jakieś podstawy gestaltu w praktyce. No wszystko to, co ci też młodzi wtedy, co umieli, czym nasiąknęli, co ich porwało, prawda, przenosili dalej. tutaj na nas. No i to był pierwszy taki wielki entuzjazm. A później z kolei bardzo też związałam mocno swoje działania i kontakty z Warszawą i z Laboratorium z Edukacji jako uczestniczka wielu treningów u nich i też jako współtwórczyni albo też uczestniczka tego wszystkiego, co działo się w oświacie. Nie wiem, czy wiesz, bo to jest taki naprawdę kawał dobrej historii, kiedy po 80 roku w oświacie naprawdę zaczęła się wielka przemiana, której początki jakieś korzenie czy nasionka, można powiedzieć, wykiełkowały w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, które też w tych 80 latach z mojej perspektywy, to nie są dane historyczne, ale z mojej perspektywy przeszło jakąś ogromną przemianę. Ja już do tego do Towarzystwa Psychologicznego należałam, ale w 1984 roku to naprawdę był tak wielki entuzjazm, że jak teraz o tym mówię, to jak widzisz, plącze mi się język z wrażenia też. Bo to naprawdę była taka nowa fala wielkiej zmiany i poczucia sprawczości w różnych środowiskach, ale właśnie w naszym środowisku psychologów, pedagogów, pracujących w tych różnych, jeszcze w różnych miejscach, szczególnie w poradniach zdrowia różnego, może nie zdrowia psychicznego, bo tam okupowali je głównie psychiatrzy, ale tam się też powolutku to zaczynało dziać. No, w każdym razie w 1984 roku odbył się zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który odbywał się co 4 lata. To oczywiście towarzystwo naukowe było i miało wielkie też różne swoje dokonania czy chwalebne działania na polu przenoszenia też nauki do praktyki. Ale ten 1984 rok był naprawdę takim wielkim przełomem, gdzie nie byłam na wcześniejszym zjeździe, natomiast dla mnie i dla mojego wtedy środowiska to było zupełną nowością to, że to był zjazd, gdzie odbywały się część wykładów, ale mnóstwo warsztatów. I byłam wtedy na takim warsztacie, choć po tym tak szkoleniu, czyli praktycznym takim doświadczeniu, tym dwuletnim, które się właśnie skończyło z psychologami i trenerami krakowskimi, ale na tym zjeździe brałam udział również w warsztatach prowadzonych przez Jacka Santorskiego, wtedy w laboratorium trenera i psychoterapeuty, który przywoził też różne wieści i jeszcze drukowane na powielaczu pierwsze książki, artykuły dotyczące właśnie gestaltu, psychologii humanistycznej, bioenergetyki, któreśmy tak rozchodziły się po prostu w obiegu chyba nielegalnym za bardzo na początku, ale potem zalegalizowanym stopniowo. Natomiast była to wielka, wielka, świeży taki naprawdę powiew. No i na tym zjeździe byłam na warsztacie konkretnie z gestaltu, który prowadził Jurek Mylibruda. I kilkugodzinny warsztat z prowadzeniem takim w teorię też i też praktykę. No i to było kolejnym takim doświadczeniem, które mnie niezwykle otworzyło na to nowe, poruszyło takie proste rzeczy. Do dziś pamiętam takie ćwiczenie, jak mówiliśmy do siebie, wiem i wyobrażam sobie. I to rozdzielenie tego, co wiem, tak za pomocą po prostu dbałości o język, prawda? I rejestrowanie tego, co wiem albo widzę, przepraszam, nie, to było widzę i wyobrażam sobie. Kiedy patrzyliśmy na siebie, prawda? Widzę twoją twarz, widzę jak kąciki ust ci się unoszą, jak się uśmiechasz i wyobrażam sobie, wiesz, i w cała wielka tutaj produkcja, nie? Tego, co sobie wyobrażam na ten temat. Więc to, co się dowiedziałam o gestalcie i w ramach praktyki w tych pierwszych latach, to było dla mnie tak nowe, tak wartościowe, tak wartościowe w praktyce, tak gotowe do używania tego w życiu, w moim własnym, na co dzień, no, że się bardzo tym zauroczyłam, no i dalej szłam w tą stronę. No więc to, co się działo i to, co z kolei działo się w Warszawie, zaczęłam ci mówić, to się bardzo mocno też zaangażowałam, no bo byłam wtedy pracowniczką oświaty, tej poradni, która wtedy nazywała się wychowawczo-zawodowa i wymagała wielkich zmian. Moja mama tam już wydeptywała z koleżankami te takie szlaki zmiany wcześniej. No a po tym takim właśnie ruszeniu, ogromnym takim naprawdę poruszeniu w środowiskach psychologów, pedagogów i innych osób właśnie pracujących też w oświacie, takim to z kolei ognisko było w Warszawie i Jacek Jakubowski, dzisiaj szef TROP-u, ale wtedy on i cała grupa też takich ważnych, znaczących psychologów, których znaczących w ogóle dla tego ruchu, ale też dla mnie, których tu nazwisk wszystkich nie dam rady wymienić. Natomiast to było też odkrywcze, kiedy odbywały się właśnie pod egidą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i różnych pracowni, które też i w Warszawie powstały, psychologicznych, jako takie agendy najpierw PTP-u, a później prywatne ośrodki stopniowo, to tam się działo bardzo dużo właśnie, różnego rodzaju szkolenia warsztatowe, konferencje, ale właśnie konferencje nie gadające głowy, trochę jak ja teraz, tylko konferencje, spotkania, prawda, osób, które pracują i które widzą potrzebę ogromną zmiany i którym te zmiany społeczno-polityczne dały skrzydła w żagle. Zresztą te środowiska zawsze były blisko siebie, przynajmniej warszawskie na pewno, krakowskie też. Osób, które już wcześniej gdzieś pracowały nad zmianą, prawda, gdzieś widziały bliżej czy dalej właśnie tych różnych ruchów politycznych, a społecznych na pewno. No i to było wielkie, wielkie ruszenie. I coś, co bardzo mocno mnie ukształtowało. Bardzo dużo pracowałam też z nauczycielami. My bardzo dużo zmieniałyśmy w naszej poradni. To były konkretne zmiany, które z jednej strony nasze szkolenia, rozwój osobisty, bardzo silnie rozwój osobisty, bo ten rozwój podczas tak szkoleń, prawda, które były uczeniem się praktyki na własnym organizmie. Myślę, że ci wszyscy trenerzy, którzy je prowadzili, też byli w procesie uczenia się, prawda? I też takiej fali też takiego zauroczenia, prawda? Tym, co ludzie mogą dla siebie nawzajem robić. To, co było na szczęście, nigdy nie spotkałam się w tamtym czasie z takimi oddziaływaniami, które byłyby takim, nie wiem, przekraczaniem takich granic, prawda? Bo oczywiście w Stanach, zresztą po każdym jakimś takim ruchu, zawsze też dzieje się coś takiego, co sprowadza ten ruch na jakieś manowce, prawda? Ludzie sprowadzają się na jakieś manowce, prawda? Najpierw jest fala radości, zachwytu, a później pokazuje, i to jest nieuchronne, prawda? Muszą się pokazać te miejsca, gdzie trzeba postawić granice, prawda? Gdzie trzeba zobaczyć, że coś, co działa, jest wspaniałe, w pewnych warunkach może być szkodliwe, może szkodzić innym, może poruszać w nas jakieś potrzeby manipulowania, na potrzeby rządu dusz. I nikt nie jest od tego wolny. I nigdy nie wiemy, co nas może zaskoczyć na jakimś etapie życia w nas samych. Prawda, że damy się czemuś uwieść, albo sami poczujemy takie chcieństwa, prawda, żeby tutaj być kimś najważniejszym, mieć jedynie słuszną rację w bardzo czasem sprawach, no, ważnych dla ludzkości i ludzi, i zwykłego człowieka. Także tutaj nie da się temu zapobiec. W jakiś sposób można próbować, można robić. Są oczywiście różne rzeczy, które dotyczą nas, psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, kanselorów, które służą temu, żebyśmy zachowywali przytomność umysłu. No ale jak się tą przytomność umysłu traci, no to się traci, prawda? I wtedy rzeczywiście, kiedy nie jesteśmy sami jak palec, tylko gdzieś mamy odzew ze środowiska, nie tylko tego, które nas popiera pod każdym względem, prawda? Tylko z różnych stron, no to może rzeczywiście wpływać na to, żebyśmy, nawet jak ten rozum stracimy, to żebyśmy do niego przyszli z powrotem, czasem przy pomocy, prawda, środowiska. No więc ten ruch to był czas wielkiego entuzjazmu, wielkich zmian i wiem to, że właśnie w różnych małych miejscowościach, w małych miejscach również te zmiany były wprowadzane tak konkretnie, bardzo konkretnie. Chętnie bym też o tym opowiadała, ale myślę, że na takie szczegóły aż to nie ma tu miejsca. W każdym razie to mnie bardzo ukształtowało. No i to mnie doprowadziło, te wszystkie doświadczenia, szkolenia, przede wszystkim praktyczne szkolenia, bo w tamtych czasach, kiedy ja dojrzewałam jako psycholożka, psychoterapeutka i uzyskałam pierwsze rekomendacje, no to one były uznaniowe. Prawda? Uznaniowe, to znaczy mogłam się wykazać wielką liczbą godzin, prawda, spędzonych na materacu głównie po tym, jak wcześniej je spędzałam na uniwersytecie, ucząc się właściwie. To było bardzo ważne też doświadczenie, ale akurat bardzo kształtujące i bardzo też poruszające, ale poprzez spotkania z pojedynczymi osobami, wykładowcami. Albo też spotkaniem ich na egzaminie, które nie zawsze zdawałam śpiewająco, a raczej częściej były dla mnie większym stresem niż jakąś taką realną, rzeczywiście taką, nie byłam gotowa do tego, żeby traktować to jako takie wyzwanie dla samej siebie. To akurat moja droga taka była, prawda, że nie miałam tej radości z uczenia się, że raczej to było coś, co dopiero w późniejszym czasie wróciło, właśnie radość uczenia się, radość doświadczania, radość przekładania na praktykę tego czego się uczyła. No i te doświadczenia zdobywałam po prostu w działaniu. Później pracując w zespole, który się ukonstytuował w 1989 roku, razem z moim mężem Adamem, z Jackiem Pierzchałą, z Zosią Pierzchałą, z Magdą Zaleską, z Jagą Lech, która zmarła niedługo potem. Na samym początku jeszcze z innymi osobami, które później dosyć szybko odeszły do swoich już, co jest też taką naturalną koleją rzeczy. Także stworzyliśmy ten instytut, najpierw Instytut Gestalt, potem Instytut Terapii Gestalt i to był bardzo taki ważny czas, takiej też bezpośredniej pracy zespołowej, superwizji zespołowej, uczenia się od pierwszych gości gestaltystów zagranicznych, tutaj na miejscu w Polsce. Ja niestety jestem z tego pokolenia i to nie jest żadne wytłumaczenie, ale może można to zrozumieć, gdzie ja, mój protest przeciwko szkole odbijał się też na tym, że uciekałam z lekcji angielskiego na przykład. Chcąc się go uczyć i czytając ze słownikiem różne teksty o muzyce, z czasopism angielskich czy amerykańskich, ale na angielski, który niestety nie był dobrze prowadzony w mojej szkole, nie chodziłam. No i ten uraz został, także porozumiewam się angielskim turystycznie. Głównie do tego mi wystarczy, natomiast w sytuacji takiego użycia bezpośrednio, no pomaga mi, potrafię tego jakby korzystać z tego w towarzyskich kontaktach, w przyjacielskich, również z terapeutami gestalt, najchętniej nie anglojęzycznymi od urodzenia, szczególnie z Włochami, uwielbiam to. Tak, także, ale zawsze i tak wspierał mnie mój mąż, bo Adam bardzo dobrze znał angielski i to mi też może pomogło trochę w tym, żeby korzystać z takiej przyjemnej strony zależności w związku. Tak. To nie ja, to jeden właśnie z naszych przyjaciół terapeutów zagranicznych tak nas podsumował kiedyś. No może warto go wspomnieć, Steven Schoen. Tak, przez też kilka lat byliśmy w takim bliskim kontakcie, szczególnie Adam, i zawodowym, i przyjacielskim też. Także to on tak nas zobaczył. Oczywiście się z tym zgodziliśmy, ja również. No, więc tak to było. No i w ośrodku, to też może jest ważne, chciałabym to powiedzieć, że my oboje z Adamem na fali właśnie cały czas tego entuzjazmu, bo Adam rozwijał się w Krakowie, właśnie w kręgu też pracowni Jacka, Jurka Niniewskiego i innych osób. I poznaliśmy się na treningu wyjazdowym właśnie w 1989 roku. No i bardzo szybko, może to było wcześniej, no nie pamiętam dokładnie już, ale w każdym razie, jeżeli wcześniej, to trochę. I podjęliśmy bardzo szybko decyzję. Ja już wcześniej współpracowałam z Jackiem Pierzchałą, Adam również był uczestnikiem jego szkoleń, superwizji grupowych. I podjęliśmy decyzję, Jacek właśnie zaczął tworzyć Instytut Gestalt, zaprosił nas do współtworzenia go i jeszcze inne osoby, oczywiście Zosia też była w tym czasie w to zaangażowana, Magda Zaleska, Jaga, Jurek Nieniewski, no nie będę już wchodzić w taką drobiazgowość historyczną. No w każdym razie my oboje z Adamem zwolniliśmy się z naszych zupełnie dobrych państwowych posad, no bo to był znowu 89 rok, prawda? I bo po 80 roku wiadomo, że politycznie no był to czas nadal trudny, prawda? Natomiast właśnie społecznie w tym obszarze, o którym ci opowiadałam, no to bardzo dużo się działo i tej wolności było bardzo dużo i naprawdę dużo rozwoju, dużo dążenia do niezależności pod każdym względem. No i w 89 roku, no właśnie kiedy powstał nowy rząd, prawda, kiedy nagle to się wszystko stało i ten nowy kapitalizm i tak dalej, więc my rzuciliśmy wszystko i założyliśmy formalnie wtedy razem z Jackiem, po prostu zupełnie przeszliśmy na własny rozrachunek, nie mając zielonego pojęcia o ZUS-ach, o urzędach skarbowych, o niczym. Najpierw było trochę bezpieczniej, bo to była agenda PTP-u, ale zaraz za chwilę, chyba w 90 czy 91, już nie pamiętam, rzuciliśmy się całkowicie na samodzielność. No i to oczywiście też wyznaczyło bardzo mocno moją historię dalej, prawda? Bo jako tacy pierwsi samodzielni przedsiębiorcy popełniliśmy wszystkie możliwe błędy, może nie bez za wyjątkiem dramatycznych opisanych czy pokazanych w filmie dług, na szczęście. Bez tego, ale przeżyliśmy naprawdę jako jednoosobowi przedsiębiorcy, potem jako firma. Naprawdę dużo, dużo żeśmy się nauczyli, ale też naprawdę sporo to okupiliśmy też to naprawdę wielkim, wielkim wysiłkiem i różnymi skutkami trudnymi do, że tak powiem, do zniwelowania. Prawda? Natomiast nie zabrało nam to entuzjazmu, na szczęście, do pracy. No i w instytucie byliśmy, Adam trochę krócej, ja trochę dłużej, ale około 9 lat, do 9, no nie, 8, do, w 97 odszedł Adam, a potem ja i założyliśmy oddzielną firmę, też zainspirowani włoskimi doświadczeniami, z kolei Paolo Quattriniego, który właśnie był naszym superwizorem jeszcze wcześniej jako zespołu. Zaczęły się takie fajne kontakty właśnie polsko-włoskie, my jeździliśmy tam, oni jeździli tu, on, Paolo, ale my jeżdżąc tam poznawaliśmy też środowisko włoskie i tam z Adamem poznaliśmy na pierwszym zjeździe Stowarzyszenia Counselingu, które właśnie założył Paolo i jako psychoterapeuta, ale właśnie tej działalności takiej obok i Sergio Mazzei z Cagliari, z Instytutu Bodywork. I tam stamtąd się datuje też nasza przyjaźń, bardzo inspirująca i trwająca do dziś. I zawodowe związki, gdzie na Sardynię do Cagliari, do ośrodka Sergio Mazzei jeździliśmy z Adamem, prowadząc tam zajęcia, a Sergio w każdej edycji szkoły naszej, którą też prowadzimy, no w tej chwili 14 edycję, prowadzę ja. Adam mój, no ty wiesz, mój mąż zmarł rok temu, prawie równy rok temu, więc prowadzę centrum sama w tej chwili. No ale prowadziliśmy go razem, więc odkąd zawiązaliśmy tą naszą współpracę, no to byliśmy w tym nierozłącznie i mieliśmy różnych współpracowników i rozwijaliśmy tą swoją działalność właśnie jako centrum counselingu Gestalt ostatecznie. I złożyły się na to nasze różne doświadczenia, to znaczy zarówno moje jako psycholożki razem z tym wszystkim, czego w praktyce doświadczyłam, co przekładałam na pracę zawodową i życie osobiste, a Adam również, Adam pracował w Monarze, był właśnie przed odejściem szefem krakowskiego Monaru, pracował z uzależnionymi, był terapeutą, instruktorem terapii uzależnień. No i to go zaprowadziło z kolei na różnego rodzaju szkolenia krakowskie. No i Adam nie był z wykształcenia psychologiem, nie miał też wyższego wykształcenia pełnego, studiował różne kierunki, po prostu dojrzewał studiując różne dziedziny i w praktyce. No i z inspiracji właśnie Paola założyliśmy nasze centrum po to, żeby uczyć gestaltu, które naszym zdaniem właśnie jako podejście na wtedy takie bardzo wolnościowe, może na wtedy też gdzieś kontestujące wszystko, również akademickie nauczanie, prawda? To znaczy wiadomo, Pels był wykształconym i analitykiem wcześniej i psychiatrą, prawda? I natomiast w tych początkowych latach, prawda, też był otwarty dla wielu ludzi. Miało to oczywiście swoje skutki i minusy, i plusy, prawda? Ale też rzeczywistość później dalej to weryfikowała. No w każdym razie założyliśmy z Adamem nasze centrum i zaczęliśmy tworzyć szkołę Counselingu Gestalt z myślą o osobach, które niekoniecznie są psychologami, pedagogami, ale które w wyniku własnych doświadczeń osobistych czy zawodowych chcą pomagać innym w sposób również zawodowy, prawda? Albo włączyć te doświadczenia, znaczy włączyć swoje własne doświadczenia rozwojowe w bycie nauczycielem, w bycie pedagogiem, w pracę w takiej dziedzinie, gdzie pracują z ludźmi. Prawda? Gdzie osoby pracują z ludźmi, gdzie ten kontakt, gdzie relacja, gdzie sposób budowania tej relacji w oparciu o te podstawowe zasady psychologii humanistycznej. Poszanowanie odrębności drugiej osoby, zaproszenie do dialogu, równość, różnorodność, a równość jednocześnie. Więc to wszystko moim, naszym zdaniem no, cudownie nadawało się do rozprzestrzeniania i w taki sposób, żeby nie rezerwować tego tylko i wyłącznie dla zawodu psychoterapeuty. No i to robimy, jakby te szkoły prowadziliśmy cały czas, we dwoje prowadziliśmy większość zajęć, zapraszając różne osoby z różnych dziedzin do prowadzenia, do współpracy. No i to wypełniało nasze życie też zawodowe. Jeszcze będąc w Instytucie Gestalt, zaczęliśmy prowadzić samodzielnie, bo wcześniej jeszcze z Jackiem jako taka właściwie trochę poboczna działalność prowadziliśmy takie obozy finansowane przez Kuratorium Oświaty dla młodzieży trudnej. Ja sama też w swojej poradni też uczestniczyłam, organizowałam z koleżanką taki obóz dla naszych podopiecznych. A my z Adamem zaczęliśmy robić to jako prywatna firma, ta właśnie nasza, jako przedsiębiorcy, o, tak można powiedzieć, za zgodą też i całego zespołu, Jacka przede wszystkim też jako szefa, bo nie było to w żaden sposób konkurencyjne wobec pracy Instytutu. No i od tego 1994 roku w każde wakacje już utknęliśmy w tym na dobre. Prowadziliśmy w ciągu roku, zajmując się psychoterapią, terapią, counselingiem, szkoleniami. W lecie wyjeżdżaliśmy na wakacje z młodzieżą, jako tacy zastępczy rodzice, na wakacje z grupą osób, czy to szkolących się u nas, czy jakichś artystów. I prowadziliśmy i prowadzimy do dziś dzień. Ja również w te wakacje przeprowadziłam obozy dla młodych, obozy gestalt, takie nazywamy, albo z psychoedukacją, gdzie właśnie praktyką jest kontakt, jest relacja i to jest coś, co jest uczące, co jest rozwijające, rozwojowe dla młodych i też jakby znajdowanie sposobu na budowanie społeczności obozowej na ten czas, tak, na takich, zarówno to jest celem, jak i sposobem do tego, żeby się uczyć o sobie, o innych, o właśnie w duchu tych wszystkich wartości humanistycznych. Mogę Także, ci tak. coś spytać? Proszę bardzo. Bo to mnie ciekawi, w sensie różne rzeczy mnie wiadomo ciekawią, ale z dzisiejszej perspektywy to zdecydowanie te ostatnie rzeczy, o których mówisz i to kierowanie centrum i teraz te obozy na takie coś, wyjście poza psychoterapię, tak wąsko. Tak, tak, tak. chciała Cię tak zapytać o to, te obozy, to trochę ile ludzi liczą, bo powiedziałaś, że to też zaczynało się z trudną młodzieżą, ale też powiedziałaś artyści, więc zastanawiam się, jakie to tam grupy były. I były i są, prawda, że my, wiesz, zawsze było tak, mówię my, bo zawsze robiliśmy to razem. I bardzo nas do tego, wiesz, też z tej perspektywy w trakcie, oczywiście też to sobie uświadamiałam, ale z tej perspektywy dzisiaj widzę, jak bardzo to był ważny taki osobisty też czynnik, wiesz, moje i Adama doświadczenia z okresu nastoletniego. Wiesz, z tego naszego buntu, co z niego wynikło, jak był, wiesz, tłumiony, czego potrzebowaliśmy i tak dalej. I to było bardzo mocne, nasze własne doświadczenia i właśnie nasze doświadczenia też jako terapeutów, trenerów, gestaltystów, jak bardzo to jedno do drugiego nam właśnie pasowało. Ale nigdy to nie wykroczyło, wiesz, nigdy nie uczyniliśmy z tego takiej działalności bardzo szerokiej. Nie, jakoś to nie było naszą mocną stroną, wiesz, utworzyć zespół, takie miejsce, wiesz, w którym, które buduje, no, też takie podstawy materialne. Także robiliśmy to, wiesz, na fali naszego wielkiego entuzjazmu. Wydawało nam się, że odpoczywamy wtedy. Oczywiście częściowo tak było, ale potem boleśnie się okazało, że nie, że to jest jednak naprawdę duży wysiłek. Ale kiedy coś robi się na takim własnym, wiesz, napędzie, chęci zmiany świata, wiesz, w tym zakresie, w którym czuliśmy się na siłach, no to człowiek się nie męczy. Zresztą byliśmy wtedy cały czas jeszcze, wiesz, bardzo młodzi, 30 parę lat, wiesz, 40 parę, to jest na dzisiejsze standardy, no, młodość, nie? I już taka wczesna też dojrzałość. Ale nigdy nie było tam, robiliśmy 2 lub 3 obozy, no, nie wiem, 40-30 parę osobowe. I robiliśmy obozy tak zwane dla zwykłych dzieci, ale oczywiście zgłaszano nam dzieci też z trudnościami różnymi. Tak. I przyjmowaliśmy je, no bo trudności też, wiesz, okres dorastania jest zawsze niesie jakieś trudności. Staraliśmy się dbać o to, żeby nie przyjmować dzieci, które są wiesz, w jakimś ogniu kryzysu, w trudnościach takich, które, no, nie ma co wtedy wyjeżdżać z domu i odsyłać dzieci gdzie indziej, prawda? Ani my żadnych cudów nie zrobimy. Więc staraliśmy się to zawsze rozpoznawać i przez długie lata to się jakoś udawało. I dobrze działało, naprawdę, naprawdę były to niesamowite przeżycia. Dla młodych, jeździli i jeżdżą do tej pory po kilka razy z obozu na obóz, zawsze są też nowi. Robiliśmy wtedy też 3-tygodniowe obozy, 3-tygodniowe i to była naprawdę to było wspaniałe doświadczenie, takie, gdzie naprawdę można było zobaczyć zmiany i gdzie też wiemy od młodych, którzy już są dorośli, gdzie słyszeliśmy wielokrotnie, a szczególnie po śmierci Adama też odezwały się różne osoby, które od lat nie miały z nami kontaktu, gdzie mówiły, jak bardzo to wpłynęło pozytywnie na ich życie. Taki kontakt z nami, z zespołem, z tym sposobem prowadzenia, z innymi młodymi, prawda, gdzie też utrzymywali, czy utrzymują niektórzy przyjaźnie przez lata. Także to bardzo, bardzo mnie to zawsze cieszyło, cieszy do dzisiaj. No i właśnie, no i tych młodych nie było wiele, bo tak jak mówię, no było to, powiedzmy, no w największych porywach, to podczas wakacji było około 100 dzieci. To jest dużo według mnie, ale... wiesz, jak na tak, no tak, tak, dużo, dużo. No, i wiesz, niektórzy po wielokroć. Jak na zmienianie świata, to dla mnie i tak dużo, wow. Tak, mi się wydaje, że dużo, choć wydawałoby się, że no tak zawsze, wiesz, mówiliśmy, że my byliśmy też, wiesz, tacy zapaleni, że my chcieliśmy to robić też sami. Dopiero jak zmęczenie nas dopadło i odbiło się na zdrowiu i faktycznie zobaczyliśmy, że się nie da, no to wtedy na szczęście już byli z nami Jacek Panster i Mariola Pochwat, którzy właśnie, wiesz, Jacek już wcześniej, Mariola była w szkole u nas, no i okazało się, że oni mogą przejąć od nas tą pałeczkę, no i przez 6 czy 7 lat byli z nami. Także to my cały czas superwizowaliśmy, przygotowywaliśmy to od strony i organizacyjnej, i superwizyjnej, no, było to bardzo cudowne, bo z nimi też pracowaliśmy na co dzień. Tak. Więc bardzo to była też taka intensywna praca rozwojowa dla wszystkich nas, szkoleniowa. No ale się skończyło. Jak w każdym zespole, różne zmiany, czasem niełatwe, następują, bo faktycznie tworzyliśmy wtedy zespół przez te 6 czy 7 lat. Aha. No tak, natomiast był to zespół przede wszystkim merytorycznie działający, oczywiście też jako firma. Natomiast no, ta wolność dla nas zawsze była bardzo ważna. I nigdy nie umieliśmy stworzyć takiego sposobu, żeby ludzie byli wolni, a jednocześnie wolni, niezależni, a jednocześnie, żeby pracować na rzecz firmy, aha, prawda, której ktoś jest właścicielem, aha, na przykład. Tego nie rozgryzłam jeszcze, może jeszcze w tej przyszłości, która przede mną jest, może jeszcze się to jakoś uda. No w każdym razie te właśnie ta współpraca i potem zmiany, które nastąpiły, no zaowocowały tym, że wypączkowaniem, prawda, że Mariola wypączkowała w swoją firmę i w swoje obozy, które prowadzi teraz, a Jacek pracuje też w swojej firmie, przede wszystkim szkoli się i innych, natomiast z młodzieżą nie pracuje. Także taka to jest historia. No i obozy zamierzam i prowadzę i zamierzam prowadzić nadal i chciałabym je rozwinąć, żeby były bardziej dostępne. Pytałaś też, kogo na obozy bierzemy. Zapraszamy. No wszystkie dzieci, ale też jest tendencja taka bardzo wyraźna, że w ostatnich latach, że coraz więcej rodziców lub terapeutów, psychologów zgłasza nam dzieci, które mają poważne problemy. Szczególnie nastolatków. Takie problemy, które można najkrócej, prawda, depresyjne, samookaleczenia. To się najczęściej zdarza. I niestety bardzo często się zdarza, że nie ma możliwości konsultacji, bo na przykład rodzic to zataja. Czasami też terapeuci, którzy kierują tak jakby, no, kierują rodzica, a jednocześnie też nie, no, no trudno się dziwić, prawda, bo to są często prywatne gabinety, więc nie ma takiej formalnej drogi, prawda, więc rodzic potem powie nam to, co chce. I to bywa czasem bardzo trudne. Oczywiście radzimy sobie, zawsze żeśmy sobie z tym radzili, że jeżeli jakieś dziecko naprawdę manifestuje swoje trudności w taki sposób, że nie jest w stanie się przystosować do tych warunków obozowych, do pewnych zasad, które takich podstawowych, które są niezbędne, żeby taką obozową społeczność budować dla pożytku, prawda, wszystkich, no to jak już to się okazywało, jakieś mleko się wylało, no to wtedy dopiero badaliśmy tam dokładnie sytuację. No i zawsze nie było to tak, że dziecko nie jechało do domu obwinione, prawda, tylko ze zrozumieniem, z takim też pomocą, jak pomagać mu dalej, prawda. Bo dla nas to nigdy nie była porażka młodej osoby, prawda, tylko właśnie też okazanie tego, że ten krzyk o pomoc, prawda, który się przejawia w jakichś zachowaniach takich destrukcyjnych dla niego lub dla kogoś innego, no to on jest naprawdę głośny i trzeba go usłyszeć. No więc do tej pory tak jest, ale na pewno to jest takie zjawisko w takim tempie narastające, że po prostu no, muszę na to razem z osobami, z którymi będę współpracować, znaleźć odpowiedź. Rozumiem. Prawda? Jak to zrobić, żeby to nie były obozy terapeutyczne, tylko takie, no bo dzieci z tymi dziećmi, które mają problemy z zaburzenia odżywiania właśnie poważne, czy lądują w psychiatryku z powodu depresji, czy zażywają leki, one są w szkołach. One są w szkołach, w klasach, prawda? I szkoły, i to jest normalne środowisko, prawda? Więc to, że one są na obozie, to jest to też naturalne, prawda? Bo taki jest naturalny też przekrój młodych. I te diagnozy po prostu takie się pojawiają. No więc to jest wyzwanie takie przede mną i chcę je podjąć z osobami, które też chcą się uczyć i które chcą będą chciały współpracować też dalej ze mną. W tym roku miałam w ogóle no zupełnie nowe zespoły. Pandemia w każdym razie przeszkodziła w tym, żeby organizować je. Do końca nie było wiadomo jak, ale wspaniale się to wszystko potoczyło. I bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy mi w tym pomogli. No, wow, w sensie, no ale tak wiem, że czas nas goni, więc tak. Ograniczę się do moich wow i takiego, że naprawdę to ważne rzeczy robisz. Podziwiam, że masz energię i cieszę się, że masz. I jeszcze chciałam spytać o centrum. Czy przez lata, odkąd to zaczęliście, to różne ludzie do was przychodzą, to znaczy właśnie rzeczywiście ludzie, którzy później idą w świat i ten gestalt nie tylko psychoterapii biorą i tam jakoś rozwijają, jak to znasz ich losy, wiesz, jak ci absolwenci, studenci, no nie? Czy to właśnie to, co chcieliście założyć, żeby ten gestalt szedł poza gabinet terapeutyczny, czy to rzeczywiście tak się działo? Czy to przychodzili właśnie tacy ludzie, czy tak jednak jest, że dużo to jednak są psychoterapeuci, albo ci, którzy później stają się psychoterapeutami? Tak, tak. To jest temat rzeka, więc nie będę, tak. Więc to jest temat rzeka, ale generalnie jest tak, że ponieważ counseling nie ma swojego miejsca, wiele lat trwało zanim psychoterapia, zanim psycholodzy mogli zostać psychoterapeutami, o tym jeszcze też nie mówiłam, prawda, ale tak było. Wcześniej psychoterapię mogli prowadzić psychiatrzy. Więc psycholodzy, zanim dobili się do tego, że mają prawo, zanim dobili się do tego, że mogą się szkolić, zanim w tych szkoleniach może być różnorodność bardzo duża, prawda? W tej chwili gestaltyści od niedawna dopiero dobijają się do tego, żeby istnieć na forum psychoterapeutów, gdzie prym wiodą psychodynamiczni, analityczni, systemowi również, gdzie dla gestaltu gestalt był często właśnie przez taką swoją wolnościowość i nie tylko oczywiście też brak, można powiedzieć, też takiej podstawy akademickiej, która teraz dopiero się bardzo zresztą się cieszę, że dopiero teraz, że dopiero od lat, że powstaje właśnie taka podstawa teoretyczna, prawda, że wielu, ale praktycy się nią zajmują, prawda. I to jest bardzo dobry znak. Natomiast counseling też ma przed sobą jakąś długą drogę. Może mi się uda przyczynić też do tego, bo póki co Stowarzyszenie Counselorów, które założyliśmy, no niestety nie ożywiło, prawda? Z tego, co wiem i z osób, które superwizuję, które znam, to wielu absolwentów szkoły, którzy mają takie możliwości związane z wykształceniem, podejmuje drogę uczenia się dalej, zarówno z pasji uczenia się, ale też z pasji i z chęci też bycia umocowanym gdzieś, prawda? W jakimś szerszym środowisku, nie tylko rozumiejących się absolwentów szkoły counselingu, prawda, przyjaźniących się i tak dalej, tylko w takim społeczności zawodowej. No i bardzo wielu naprawdę wkłada dużo energii, żeby kontynuować naukę w różnych ośrodkach dalej. Nigdy jeszcze nie usłyszałam, może to moje szczęście, żeby ktokolwiek z tych osób mówił, że żałuje udziału w szkole, która nie skończyła się psychoterapią. Więc nie wiem, jak to jest w kuluarach, ale w każdym razie z wieloma osobami, które znam, no myślę, że szkoła dla wszystkich była takim dobrym doświadczeniem również w tej drodze do bycia psychoterapeutą. Niektórzy udają się nawet na studia psychologiczne z pasji, prawda, takiej, bo to nie jest wymóg na przykład w stowarzyszeniach psychoterapeutów gestalt, ale po prostu no, robią to ze swojego własnego już zainteresowania i decyzji. Także to na pewno tak jest. Więcej na ten temat nie powiem, no, jakichś konkretów, prawda? Tak, bo mnie jakoś w tym sensie to, jak to powiedzieć, że... Czekaj, może pozwolisz, że jeszcze dodam jedną rzecz. Bo właśnie, bo bardzo wiele osób, które wychodzi ze szkoły, kończy szkołę właśnie jako counselorzy gestalt, no, jakby wkładają to wszystko, czego się nauczyły i to, jak się rozwinęły, w swoją działalność tam, gdzie są. Właśnie. Aha. Tak, i to jest bardzo dużo, tylko że tych osób, ja o nich wiem, bo nie o wszystkich oczywiście, ale wiem, bo prędzej czy później gdzieś tam się spotykamy. Natomiast nie jest to takie forum, czy nie jest to taka grupa, która by może na tym etapie potrzebowała, ponieważ jeżeli oni to dalej robią u siebie, w tych miejscach pracy, w których są, no to po prostu im to wychodzi, prawda? Używają tego w taki sposób, jak chcą. No i to jest ważniejsze niż to umocowanie w stowarzyszeniu, prawda? Bo stowarzyszenie założyliśmy i pomimo takiego i odnowienia, i podjęcia działań różnych, no jest, wielu mamy sympatyków, wielu jest sympatyków i wiele powstało takich i istnieją takie działania właśnie osób, które sympatyzują ze sobą i razem się uczą, prawda? Razem się uczą. Klub Gestalt. Na przykład na Facebooku, który założyła Ula Krasny, nasza absolwentka też i przez ostatni czas no, też podjęła się takiej próby zadziałania w tym stowarzyszeniu counselingu, ale to nie wyszło. Natomiast ja nie czuję się zawiedziona, po prostu rację ma też historia, ona się tak toczy. Prawda? Tak. Ona się tak toczy i zobaczymy. Istnieje nowy pomysł na to, ale zobaczymy, jak to będzie. Nie chcesz go zdradzać jeszcze. Nie. Jasne, to... Tak jakby patrzymy, co dalej. Się zgadzam z tym, że historia i właśnie tu nie chodzi o to, czy zawodzić się, czy w ogóle to oceniać w taki sposób, tak. Tylko na ile pole... No nie? No tak. To w polu, bo i tak zrobiliście rewolucyjną rzecz z mojej perspektywy z tym, żeby ten gestalt jednak szerzej upowszechnić. To moim zdaniem jest bardzo taki duży nacisk w świecie, nie tylko w Polsce, na to, żeby ta psychoterapia, i to jest ważne oczywiście, żeby ona się była tak no właśnie pośród innych podejść, ale to czasami nas zatrzymuje w tym, żeby myśleć o tym, że ten gestalt jest szerszy. Tak. Szkoda go zamykać, że on tak potrzebuje. Tak. Więc wy już wtedy o tym myśleliście i to jest dla mnie, naprawdę to jest rewolucja sama w sobie. Z mojej perspektywy dzisiaj. A to, że to jeszcze to w naszym kraju to jeszcze tak nie zażera, że tak wyrażę to, to jest tak. Kwestia czasu. Tak to widzę. Chciałabym, bo naprawdę, wiesz, no też myślę, że gestalt, wiesz, no, że gestalt jest zbyt taki uniwersalny w swoich podstawach i w możliwościach też, prawda, takiego korzystania z niego wszędzie tam, gdzie jest, spotyka się człowiek z człowiekiem. Tak, dokładnie. To nie chodzi o techniki, prawda? Tylko bardziej to chodzi o to, o jakość, prawda? Tak. O takie, a do tego też trzeba dojrzewać. To nie jest coś, co można wyszkolić, prawda? Tak, tak. Jasne, szkolenie jest ważne, wiedza, praktykowanie pod superwizją i tak dalej, to wszystko jest ważne, ale też ja sama widzę też po sobie, jak bardzo też jakby dojrzewanie każdego z nas, życiowe dojrzewanie, jak ono sprzyja też no, praktyce, myślę, że w każdej dziedzinie praktyce psychoterapeuty, ale też w takim też rozumieniu i używaniu gestaltu, no takie górnolotne, prawda, że bardziej już nie, że już dawno nie jest tak, że ja robię gestalt, prawda, tylko jest tak, że po prostu to, co robię, jest w oparciu o te rzeczy, które jakoś wbudowały się też w moje doświadczenie, to na każdym poziomie. I tak jak powiedziałaś jeszcze to, że ten kontakt, że w oparciu o kontakt i to jest w tym sensie też takie, że ten gestalt naprawdę ma dużo do zaoferowania w tych różnych obszarach, które właśnie się teraz tak sprofesjonalizowały, że to właśnie jakieś techniki trzeba. No nie, więc... Bardzo. No, a naprawdę tego się nie da nauczyć technikami, no nie? Jedynie to jest, no. Więc ja tak kibicuję i tak chciałam powiedzieć, że to ważna sprawa. I zresztą i tak te obozy już są tego, moim zdaniem, no tak, odzwierciedleniem. Tak, tak jest, tak jest. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Tak, proszę. Bo żeby tak by to było niedokończone w jakiś sposób, bo wiesz, chciałam powiedzieć, tak się przeleciałam trochę przez tą historię, prawda? I chciałabym jeszcze też dotknąć tego, co się teraz dzieje. Tak. Wiesz, że to znowu jest takie, wiesz, lata, prawda, upłynęły, gdzie ta świadomość kobiet i pojedynczo, prawda, i grupowo, i społecznie, naprawdę kobiet i mężczyzn, taka świadomość feminizmu, świadomość kobiecości, prawda, i tych zmian i presji, jakiej kobiety doświadczają, że to wszystko się naprawdę bardzo mocno nabierało już tempa jakiś czas, prawda? I w świecie, i tutaj u nas. Ja zajmowałam się też przez jakiś czas radośnie bardzo seksualnością kobiet. To też jest taki naprawdę kilka dobrych lat, nie wiem, chyba z 6 współpracy z festiwalami, z festiwalem Dojrzewalni Róż i z warsztatami na temat kobiecości. Jakiś czas też zaprzestałam tej pracy jako takiej właśnie warsztatowej, rozwijającej, rozwojowej dla kobiet, ale myślę, że chętnie z tej perspektywy babci mogę tu być też jakoś, mogę być pożyteczna, użyteczna też dla wielu młodych kobiet. Zobaczymy. Natomiast jak zobaczyłam, wiesz, te kobiety i to hasło, wypierdalać, powiem bez cenzury, jak, wiesz, jak potem, wiesz, myślałam sobie o tym, co się dzieje, słyszałam wypowiedzi różnych kobiet, to po prostu ten naprawdę wielki wkurw, ściszam głos trochę, ale może ochrypłam też od tego gadania, więc to, który dał kobietom taką niesamowitą moc, siłę, prawda, dzięki której to, co działo się w ukryciu, gdzieś tam sobie w ukryciu, w zaciszu domowych rozmów i tak dalej, rodzinnych, przyjacielskich, krytyka tego, co się dzieje, taka konstruktywna krytyka, nie tylko narzekanie, prawda, czy widzenie tego, co faktycznie jest nie do przyjęcia w sposobie rządzenia czy w praktykowaniu w różnych urzędach tego właśnie nastawienia partii rządzącej i komitywa tronu z ołtarzem, jak to się ładnie mówi. Więc to wszystko jest rzeczywiście nie do przyjęcia i ten bunt jest bardzo uzasadniony i właśnie uzasadnione są te mocne słowa, te wulgaryzmy. Przypomniałam sobie też właśnie na fali tych różnych wspomnień, że właśnie w 80-tych latach, jak ci już mówiłam, że uczestniczyłam w wielu różnych treningach grupowych, rozwojowych, w laboratorium, w pracy z ciałem, podejściu gestalt, bioenergetycznych i tak dalej, gdzie tamte lata były pełne kobiet, które wrzeszczały, wypierdalaj, spierdalaj, kurwa mać. I wszystkich najgorszych przekleństw, kiedy właśnie w trakcie prac terapeutycznych znajdowały w sobie pokłady tej niewyrażonej złości, stłumionych uczuć z różnych powodów, rodzinnie, ale bardzo, no to co rodzinne, to jest też społeczne, prawda? To, co jest osobiste, jest uniwersalne. Więc z mojej perspektywy, i to było tak umawalniające, to było tak wspaniałe, kiedy można było położyć się na materacu w otoczeniu grupy, znosząc coś, jakiś ciężar w sobie, prawda, można było zacząć oddychać, mówię o bioenergetyce, i wypuszczać z siebie ten właśnie zatrzymany krzyk, prawda, krzyk protestu, buntu, wrzasku, niecenzuralny, nie trzeba być grzecznym, prawda. No więc myślę, że wielu z nas to się nie skończyło się na tym, tylko myślę, że nadal te okrzyki się dobywają z gabinetów i sama to wiem też, prawda, z gabinetów czy z miejsc treningów terapeutycznych. Natomiast teraz ten ryk protestu wylał się na ulicę i to jest dla mnie coś niebywale napawającego. Napawa to mnie naprawdę wielką nadzieją. Niekoniecznie muszę dożyć i w ogóle nie mamy co w ogóle marzyć o jakimś idealnym rządzie, idealnym świecie, ale jest to naprawdę wielka fala takiego buntu, któremu należy się teraz nadanie jakichś takich dobrych ram i taki kolejny krok w naszym rozwoju jako ludzi, jako społeczeństwa. Oczywiście za chwilę to się pewnie też jakoś, nawet jak coś zbudujemy, to pewnie za chwilę pojawi się znowu jakiś kolejna fala, kolejny nurt, no bo od tego myślę mamy tutaj życie na naszej ziemi, żeby tak to się falami gdzieś przetaczało przez nas i żebyśmy dojrzewali jako ludzie. Dzięki bardzo za ten dodatek, bo ja jakoś się skupiam na tej takiej polaryzacji dużej, a ty tak mi pokazujesz i naprawdę to jest dla mnie ważne teraz z mojej perspektywy własnej i własnej i kobiety i obywatelki, że mówisz o takim gestaltowym, bo gestaltowa jest też polaryzacja, ale gestaltowe jest też wyrażenie tego, co tam stłumione. No wiesz, ja myślę, że podejście gestalt, ono jest, no jak wszystkie, prawda, że ono to jest jakby pewien sposób patrzenia i pewien sposób też pracy nad dopuszczaniem tego, co stłumione. Tak. Tak. Że to jest taki aspekt, nie? Tak. Gestaltu, ale my zawsze też oboje z Adamem też bardzo, bardzo ceniliśmy gestalt jako takie podejście bardzo praktyczne i takie w codziennym życiu, że nie trzeba tego nazywać, że całą wiedzę można mieć w tyle głowy, a po prostu no, dla mnie to, co gestaltyści stworzyli jakby te zręby, prawda, te zręby teoretyczne gestaltu, jest takim opisem naszej rzeczywistości ludzkiej i tych wszystkich mechanizmów, procesów, które się dzieją, prawda? One zostały nazwane, one zostały właśnie tak jakby dzięki temu łatwiej zobaczyć całość. Także to bardzo mnie cieszy, co się dzieje. Oczywiście też się trochę boję tego, jak to będzie, co się uda, jakie będą koszty. Ale to bardzo, bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu. Szkoda, że Adama nie ma. Szkoda, że Adama nie ma tutaj ze mną. Myślę, że oboje bylibyśmy na ulicach. Adam na swoim wózku inwalidzkim. On jeździł przez ostatnie dwa lata z powodu ograniczeń ruchowych, by tam kitał i świecił światełkami, a teraz z góry gdzieś, czy z boku, też gdzieś sprzyja, a na pewno w sercu też sprzyja temu wszystkiemu. No, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. To ja Ci dziękuję, bo naprawdę miłe zaproszenie. I bardzo się cieszę z tej naszej rozmowy i z tego, że wie, że mogłam wypowiedzieć się. Tak, tak. Piękna, ważna, inspirująca opowieść dla mnie. Że wyślę Ci wszystko teraz już. Okay. Odpoczywaj, smacznego i pracy, rozumiem, więc pozdrawiam Cię serdecznie i napiszę do Ciebie. Dobra. Bardzo Ci dziękuję. Pa, pa. Cześć, pa.